pune pui de corb peste arge și vreun pod, ca să pot trece și eu argeșul în satul meu mai. Spune pui de corb peste arge și vreun pod, ca să pot trece și eu argeșul în satul meu mai. Ca ploua trei zile într-una o fof, di-da-da-da. Și-a venit prea mare gârla o fof, di-da-da-da. Și n-am pe unde să trec, mi-e frică să nu mă nec mai. Și n-am pe unde să trec, mi-e frică să nu mă nec mai. Argeșe bine-i de tine, că n-ai supărări pe lume, n-ai nici dor, nici dragoste, ți urmezi cu drag apele mai. Argeșe bine-i de tine, că n-ai necazuri pe lume, ai nici dor, nici dragoste, ți urmezi cu drag apele mai. Numai eu am un dor greu, o fof, di-da-da-da. Nu iese din pieptul meu, o fof, di-da-da-da. Nici acum, nici peste o zi, nici până când îi muri mai. Nici acum, nici peste un an, nici câte zile mai am mai. Ieșam seara pe vale și mi-eșam îndruța-n cale, cu șorțulețul la brâu, eu cu căluțul de frâu, măi. Când ieșam seara pe vale și mi-eșam îndruța-n cale, cu șorțulețul la brâu, eu cu căluțul de frâu, măi. Mi-e la cu drag necânta o fof, di-da-da-da. Și luna ne lumina o fof, di-da-da-da. Mi-e la cu drag necânta, ah ce viață mai era mai. Mi-e la cu drag necânta, ah ce viață mai era mai.